İrşat vazifesinin iki kanadını teşkil eden temsil ve tebliğden maksat nedir? Temsilin tebliğin önünde olması ne demektir? Hal dilinin yanı sıra beyan gücünü de kullanarak kendi değerlerimizi peynir ekmek yeme kolaylığında anlatabilecek fikir işçilerinin nasıl bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir? Evet, temsil önceliği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde mülazaya aldığımız bir husus. Mutlaka onun mesajı çok önemlidir. Fakat o mesaj öyle bir zat tarafından temsil edilmeseydi, ortaya atılmasaydı, yaşanmasaydı, detayına kadar analiz edilmeseydi, ondan yeni terkiplere görünmeseydi, ne İslam itikadı olurdu, ne ibadet-ü taat olurdu, ne ahlak olurdu, ne ukubat olurdu, ne muamelat olurdu. De İslamiyet bu ölçüde dünyanın 5-6 kıtasından yarısından daha çoğuna yayılmış bulunurdu. Bu bir gerçek. Efendimiz gibi mükemmel bir temsilci çok iyi aksettirdi tavırlarını. Buna insiba deniyor ilmi ifadeyle. Kendi boyasını çok iyi çaldı. O sesini Allah tarafından bulmuştu. Sesini bulma mevzunda arayışa girmemişti. Dolayısıyla ağzını açtığı zaman lalü güher dökülüyordu ve hemen çevresini aksediyordu. Ve çevresindekiler de o insibalı her birisi, biz nasıl askere Mehmetçik diyoruz, hepsi bir Muhammedçik olmuştu, bir Ahmetçik, bir Mahmutçuk olmuştu. O kadar birbirlerine benziyorlardı ki mümessille, mümesseller diyelim, bu temsile tabi olanlar veya işte kaidle, rehberle arkasından yürüyenler. Hicret esnasında bir yerde bilmeyenler, tanımayanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete geldiklerinde Hazreti Ebu Bekir de yanında oturuyordu. Bakıyorlardı, bazıları Hazreti Ebu Bekir'in eline sarılıyordu. Çünkü tavırları ve davranışlarıyla bir Muhammedliği temsil ediyordu. Bakışlarından o dökülüyordu, çehresinden o dökülüyordu. Fark edemiyorlardı. Zannediyorum diğer sahabiler içinde, Hazreti Ömer o kafile içinde yoktu. Onu da görselerdi öyle derlerdi. Eğer kılığı, kıyafeti, şekli, şemaili, pehlivan yapısı, uzun boyu filan kendilerine daha önceden bildirilmemişse acaba Hazreti Muhammed bu mu diyebilirlerdi. Hazreti Ali'yi gördüklerinde acaba o mu diyebilirlerdi. Çünkü o kadar birbirlerine benziyorlardı. Adeta ayniyet ölçüsünde birbirlerine benziyorlardı. Temsil çok hızlı, çok parlak aksetmişti. Ve esas insanlığın kaderinde müessir olan da odu. Bütün bu mülazalara reşalardaki o farklı farklı espriler açısından bakabilirsin. Temsilin önceliğini ele alırken diyoruz ki yani söz değil, talakatlar, belaatlar şimdiye kadar kimseye bir şey anlatmamıştır. Bakın dünya kadar edebiyatçımız var yani yazıp çiziyorlar. Gazetelerde yazıp çiziyorlar, televizyonlara çıkıyorlar. Arkalarından 10 tane insan hırzı can ederek gitmez yani. Var mısınız Viyana'da ölüme, Merzifonlu'nun safları içinde? Kaç tane insan gider onların arkasında? Çok doğru düşünmek lazım. Demek ki onlarla çok tutarlı, kalıcı şeyler anlatılamıyor. İnsanlar sizi test etmeliler. Bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene. Adanmışlığınıza bakmalılar. Yani bu insanlar ne kadar Rabbani'dir. Ne kadar kendilerini Allah'a vermişlerdir. Hiç inhirafları var mı burada? Falsoları oluyor mu? Buna bakarlar. Hep nabzınızı tutarlar. Tavır ve davranışlarınızda aritmi var mı yok mu? Onu tetkik ederler. Bu sayede bu suretle güven vaat edersiniz ve size inanırlar. Sonra sözünüz o zaman sahiplerini bulmuş olur. Tam insanlar bakmayın yani sarraftırlar. Cevahir kadrini bilirler. O cevahiri kendilerine sunanında takdir ederler. Bir yani meselenin bu yanı var. Bir diğer yanı da biz tebliğe her zaman temsilde anlaşılmayan muğlak yanları açma, İcmalleri tafsil etme, mutlak olarak zikredilen şeyler, şerhler koyma, açıklama mülazasıyla bakmışızdır. Yani bunlar böyle davranıyorlar. Ne var bu işin arka planında? Neden böyle yapıyorlar? Yani işte o zaman diyeceksiniz ki bunu Kur'an'ın şu ayeti emrediyor. Ben bu mevzuda böyle iffetli davranıyorum. Kendi helalimin dışında ben kimseyi çehresiyle tanımadım. Bunu bana Kur'an'ım emrediyor. Peygamberim emrediyor. Bundan dolayı böyle. E bunca zaman buna sabredilebilir mi? Hiç falso yapmadan, hiçbir kırılmaya maruz kalmadan bunca yıl buna tahammül edilebilir mi? Ben ebedi hayatımı, ebedi saadetimi buna bağlamışım. Buradaki istikametimin orada benim karşıma bir ebedi saadet şeklinde çıkacağına inanıyorum. Bunun gibi. Hep konuşmuşsun, doğru konuşmuşsun. Dediğin her şey milim milimine sadakatin bağrından fışkırmış. Bir güne bir gün senin yarım kelimelik yalanına, idare etmene, kandırmana, farklı konuşmana şahit olmamışlar. E bu neden? Çünkü yalan bir lafz-ı kafirdir. Müminin ağzına yakışmayan bir sözdür. Yalan kafirin sıfatıdır. Münafıkın sıfatı sıralanırken orada hilafi vaki beyan o üçten birisi olarak zikrediliyor. Bunu bana Kur'an'ım emrediyor. Münafıkları anlatırken yalan söylerler diyor onlar. Kafir anlatırken onlar kazibin diyor onlara. Bu açıdan da Kur'an'ımın kat'i yasakladığı bir mevzu, Allah'ın izniyle, inayetiyle benim rüyalarımda bile muhakkak ikamet imkanı bulamaz. Sizi test edecekler, 5 sene, 10 sene test edecekler. Hilafi vaki bir beyanınıza rastlamayacaklar. Emanete riayetinize bakacaklar, ne kadar eminsiniz. Ne kadar milletin malını çarçur etmiyorsunuz, elinize imkan geçtiği halde. Hazine üzerinde yattığınız halde ben buna dayanmıştım. Acaba bu aşınma oldu mu? Kalkıp sahibine acaba bu aşınmanın fiyatı nedir? Ben onu vermek istiyorum diyecek kadar o mevzuda emanette emin olma. Bir kere Allah tarafından din Allah'ın emanetidir. Onu emanette emin olanlara verir. Ve onların dilinde, onların dimağlarında onu keskin hale getirir. Müessir hale getirir. Azıcık emanete ihanet edenlere Allah hainlere emanetini teslim etmez. Arpa kadar o emanete ihanet etseniz hainsiniz, o emaneti Allah size teslim edemez. Kenarından köşesinden yaşarsınız onu ama fakat katiyen o emanetin emanetçisi olamazsınız. Bunun gibi test edecekler ve bunların hepsi size ahlaka, âliye, İslamiye eskilerin ifadesiyle yani yüksek İslam ahlakı Efendimiz'e dair yanıyla anlatılırken ve inneke lehala hulukin azim. Sen ahlakın en yücesi üzerine yaratıldın. Akseden de odur. Bu ahlakın en yücesini temsil eden insanlar. Neden böyle davranıyorsunuz? Niye bir kısım mahrumiyetlere katlanıyorsunuz? Siz de şu dünyadan istifade etseniz ya, herkes gibi şu dünyanın zevkinden, lezzetinden faydalansanız ya, biz meşru dairede ondan faydalanırız. Gayrimeşruya gelince dinimizin kitaptaki emirleri, sünneti sayedeki emirleri o mevzuda bize geçit yok diyor. İlahi emirler kollarını Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle makas gibi açmış, kalabalıklar biraz çıkmaz sokak diyor. Ve biz o çıkmaz sokağa giremeyiz diyorsunuz. İşte tebliğ orada vazifesini yapıyor. Tebliğ bir yönüyle sizin davranışlarınızdaki ilakları, iphamları, ıtlakları onları çözüyor, açığa kavuşturuyor, şerhler koyuyor ve karşı tarafa meselenin arka planındaki niçini ve nedeniyle alakalı bilgiler veriyor. Esası budur. Bu seviye ihraz edileceği ana kadar da hakiki olarak kalıcı dünyaya bir şey anlatmak mümkün değildir. Yalancı yalancılık mevzunda bir şey anlatabilir. Emin olmayan emanetsizlik mevzunda bir şey anlatabilir. İsmetsiz adam, iffetsiz adam o mevzuyla alakalı bir şeyler yapabilir. Film çevirebilir, senaryo yazabilir, hikaye yazabilir. Fakat özü doğruluğa dayanan, istikamete dayanan, iffete dayanan, ismete dayanan İslam'la alakalı sözlerinde katiyen müessir olamaz. Muhakkaten bazı kimseler aldansa, etrafında toplansalar bile fakat kalıcı tesir icra edemez. Kalıcı tesirin icra edilmemesi perişan coğrafya, İslam coğrafyasında her zaman nümayan. İşte bu açıdan temsil öncelikli bir tebliğ meselesi. temsilin yeri odur, tebliğin yeri de budur. Bu iki şeyi yerli yerine koyunca zannediyorum insanlığa güven vaat etmiş olacaksınız. Ha, siz bu mevzuda kendinizi daha böyle gürül gürül ifade etmeye başladığınızda belki başkaları acaba ne maksatları var, ne düşünceleri var, ne mülahazaları var falan diyecekler. Daha bir hassasiyetle üzerinize eğilecekler. Eskiden dar dairede sizi mahalle bekçileriyle takip edenler bu defa entelijans servisleriyle takip etmeye başlayacaklar. Fakat kimse sizde olumsuz bir şey bulamayacak. Spekülasyon bulamayacak. İrtikap bulamayacak. İhtikar bulamayacak. Kandırma bulamayacak. Dolandırma bulamayacak. Küstahlık bağışlayın bulamayacak. Şımarıklık bulamayacak. Aldatma bulamayacak sizde. Bulamayacak. Ya bunca zamandır biz bunları test ediyoruz. Şu yarım yamalak diyorum ben haklarını yemiş olmayan dünyanın dört bir yanına yayılan arkadaşlarımız komünizmin gelip geçtiği ve kendi rengini desenini aşıladığı o toplumun içinde hizmet veriyorlar. 10 senedir dinliyor Asya'da onları dinliyorlar. Bunlar nabız tutuyorlar kalbe kulak veriyorlar dinliyorlar onları. Hiçbiri bir yerde demediler yani bunların şöyle gizli bir maksadı var. Hem neye rağmen demediler. Siz değişik ad ve ünvanlardaki ateşelerinizle kafalarınızı bozduğunuz halde belli servislerinizle sürekli onlara belli haberler servis ettiğiniz halde onlar ifade çalıştığınız halde Allah Allah bunlar böyle diyor ama biz de 15 senedir bu insanları dinliyoruz. Böyle bir şey görmedik. Demek ki yani yarım yamalak da olsa yarım yamalak derken arkadaşların hakkını yediğim endişesini isar ettim ben orada. Eğer bir hak yiyorsam burada Allah beni affetsin, onları da bağışlasınlar. Bu kadarıyla bile Allah'ın izni ve inayetiyle temsil kendini gösteriyor ve tebliğe zemin hazırlıyor. Tebliğ gelip temsile zemin hazırlamıyor. Temsil tebliğe zemin hazırlıyor. Niye ki, neden ki, arka planında ne var ki bunun dedirtiyor. Bu onlar bunları size sorunca hani geçmişimizde oldu bunlar. Az bir tereddütle camiye gelen orada bu neden böyle, bu neden böyle. Siz bu defa onları şerh ediyorsunuz, açıklıyorsunuz, haşiyeler düşüyorsunuz. Onlara cevap veriyorsunuz. İnsanlar da sizi merak etme duygusunu, sizin arka plandaki durumlarınızı merak etme duygusunu uyarmayınca onlara anlattığınız şeyler hep başlarının üstünden geçer ve havada kalır. Sizi ciddi merak etmeliler. Karakterinizi, enginliğinizi, yeryüzünde gezen melekler gibi oluşunuzu hep merak etmeliler. Tekrar ediyorum, iffetinizi, ismetinizi, sadakatinizi, fetanetinizi, hatta diplomasinizi hep merak etmeliler. Bu enginlik neden acaba demeliler? Siz de diyeceksiniz ki, biz sıfır, İbni sıfır, İbni sıfır, İbni sıfır, son dedeme kadar sıfır oğlu sıfırım. Ama bütün bunlar bana çok önemli bir varidat kaynağından geliyor. Rabbimden geliyor. Benim cihanların efendisi efendimden geliyor. Ve onları çok iyi temsil eden benim şanlı, namlı, nişanlı, ünvanlı atalarımdan geliyor. Hiç falso yapmamışlar. Bizi utandıracak bir davranışta bulunmamışlar. Irza geçmemişler. Namusa tecavüz etmemişler. Hakkı hakikati götürdükleri yerlerde hakkı tutup kaldırmışlar. Adaleti ikame etmişler. Ve işte bizim beslenme kaynaklarımız bunlar. Bunlar aynı zamanda bizim Cemil Meriç merhum hani kültürden irfana demişti. İsterseniz kültür dersiniz, isterseniz irfan dersiniz. Yaygın şimdi irfan kullanılıyor, kültür kullanılıyor. Bizim kültür kaynaklarımızdır. Biz hep bu tertemiz, böyle çekmekle bulanmayan o menhellül azbul mevruttan, o tatlı su kaynağından beslendik. Her şey o beslenme kaynağına bağlı. Keramet ona ait, mucize diyecekseniz ona ait, fevkaladelik diyecekseniz ona ait. İşte tebliğ o, temsil de bu. Allah hakiki manada temsilen insanları, onu şerh etme adına tebliğin insanları haline getirsin bizi. Allah'ın elinde. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayy buyuruyor. O ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır. Odundan insan yapar, bazı insanları da odun haline getirir. ve kuduhen nasu vel hicaret diyor. Cehennemin yakıtı onlar ve o taşlar. Onlar cehennemin yakıtı odun diyor. Hemmaletel hatap diyor. Bir odun taşıyıcıya. Yani sürekli cehenneme, bu bir idiomdur. Siz zannetmeyin ki Ümmü Cemil sırtına odun alıyordu, çalı alıyordu, diken alıyordu. Efendimizin götürüp geçtiği yollara döküyordu. Akkad'ın dediği gibi o soylu bir aileden gelmişti. Sırtına odun hiç almamıştı. Bir çomak bile omuzuna koymamıştı. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bu türlü idiomlar vardır, tabirler vardır. Bunu söylerken yani zavallı her adımında cehennemde alevini tutuşturmak üzere adeta her davranışıyla oraya odun taşıyordu. Yakıt taşıyordu demek manasına gelir bu. Evet, bu Ebu Leheb, bu Ümmü Cemil öyle. Günümüzde emsali kesiresi var. Her sokakta Arif Nihat Asya'nın dediği gibi. Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah. Dolaşıyor sokaklarda salya atarak, diş göstererek dolaşıyor diyor. Allah odundan insan yapar, insandan da bazılarını cehenneme hatap yapabilir, odun yapabilir. Onun elinde her şey, onun yapamayacağı şey yoktur. Yu'izzu men yeşâ ve yuzillu men yeşâ, dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil kılar. Dileriz ondan bizi asırlardan beri zillet içinde iki büklümüz. Asırlardan beri zillet içinde iki büklümüz. O mübarek soyumuz, soy kütüğümüz, bizi onlar gibi Allah aziz eylesin. Bu tebliğ dediğimiz şey, hakaiki Kur'aniye en azından, onun bizim akideye müteallik, amele müteallik, muamelata müteallik, meselelerin bir yönüyle bir ilmihal bilgisi ölçüsünde bilinmesi lazım. Yani nasıl biliyoruz? Amentü billahi ve melaketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Arapça bilsek de bilmesek de bunların niye taalluk ettiğini, keza İslam'ın şartları, şehade, en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamu salat ve itavu zekat ve haccu ve savmu ramadan. Nasıl bunları böyle rahatlıkla söylüyoruz? O akideye müteallik meseleler Kur'an-ı Kerim'in, amele müteallik meseleler, muamelete müteallik meseleler, İyi bilen insanlar tarafından iyi bilinecek. O insanlar niçin, neden, arka planı ne bu meselenin dedikleri zaman, bu bilgin insanlar, bu bilge insanlar tarafından, o da onlara anlatılacaktır. Bu anlatma şifai olabileceği gibi, kürsülerde olabileceği gibi, minberlerde olabileceği gibi, aynı zamanda kitaplarla da olabilir. Yani bir yönüyle bu arkadaşlarımız öyle dediler. O bize ait bir tabir değildi esasen. Belki Ukbe bin Nafiler, belki Tarık bin Ziyadlar için söylenmiş bir şeydi. Belki Ahnef bin Kays. Yani nasıl Tarık Endülüs'e gidiyor, Herkül Burcu'nu aşıyor. Ukbe bin Nafi nasıl Atlas Okyanusu'na kadar meseleyi götürüyor. Ahnef bin Kays de Çin Seddi'ne kadar meseleyi götürüyor. Bunlar o dönemde sembol insanlardır. O fütuhatta, fütuhat-ı İslamiye'de karakterine uygun prototiplerdir bunlar. Önden giden atlılar onlar. Şimdi bu dönemde önden giden atlılar işte kurallarını çekti gittiler. Tereddüt görmedim ben. Ve geçen gün o şeyde Murat dizisinde ne? Hakkın Helal Etti dizisinde. Orada o bir bacının şeyi beni çıkır çıkır ağlattı. Çok iyi temsil etmişler. O arkadaşlar da öyle gittiler. Anne babadan ilişen ve takılanlar oldu. Biraz orada o tema işleniyor esasen. Gittiğinizde ben biraz rahatsız olmuştum ama fakat oğlum sen böyle bu rengarenk insanlarla dönüp Türkiye'ye gelince artık siz hani o götürünün getirisini de sağladınız. Gittiniz, bize hicran ve hasret yaşattınız ama fakat öyle bir geldiniz ki içimizde ne hicran kaldı ne de hasret kaldı. Evet, öyle oldu. Ben onların içinde de öyle anne babaya takılan, gidem gitmeyem filan tereddüdü hatırlamıyorum da belki bir tane olmuştur. Hangi ülkeye gittiklerini de bilmiyorlardı. Çok önemli bir hadisedir bu. Tuva'yı bilmiyorlardı, Yakutistan'ı bilmiyorlardı. Bunlar bir dönemde bizim soyumuzun, Türklerin hakim olduğu yerlerdir. Rusya Federasyonu'nda neyin nerede olduğunu da bilmiyorlardı. Madagaskar'a gitme mevzundaki espriyi size arz edeyim ben. Hani insanla maymun arası orta varlığın Madagaskar'da zuhur ettiğini söylerler genelde. Yarı insan, yarı maymun. Ben de latife var ona dedim ki, bütün Afrika'da yayılıyoruz böyle. Şu mübarek atamızın bulunduğu ülkeye niye gitmiyoruz dedim. Madagaskar'a. Onlar o meseleyi ciddiye almışlar yani. Hemen arkadaşımız oraya gider gitmez. İki tane delikanlı bulmuş Afrika'nın bilmem neresinden demiş Madagaskar'a gidin. Şimdi orada okullarımız var sizin. Sizin okullarınız var. Gidiyor o iki tane arkadaş. Bilmiyorlar orayı. Hava meydanında uçaktan iniyorlar, bekliyorlar. Kime gitsek, ne anlatsak, ne desek acaba? Yani biz buraya dinimizin mesajıyla geldik. Anlatmak için geldik falan. Olacak gibi değil. Adamların dinlerini, diyanetlerini, itikatlarını bilmiyorsunuz. Böyle etrafa bakarken dolu dolu kendilerine bakan birisiyle karşılaşıyorlar. Çehresi az bizimkilerine benziyor. O adam da bekliyor. Ne bekliyorsa beklediğini bulamayınca bunların yanına geliyor. Selam aleyküm diyor. Bunlar da aleyküm selam diyorlar. Siz nereden geldiniz? Türkiye'den geldik diyorlar. Niye geldiniz? Burada bir şeyler yapmak istiyoruz. Ben de Türkiye'den çok eskiden geldim ama diyor. Burada Madagaskar'da tek Türk'üm ben diyor. Efendim? Bu kadar rastlantı olmaz ki. Diyor benim patronum diyor. Arabayla beni gönderdi. Bilmem Amerika'dan mı, İngiltere'den mi, Fransa'dan mı, Almanya'dan mı? Bir dostu gelecekmiş, bir iş adamı karşılayayım. Adam gelmedi, bari sizi alıp götüreyim diyor. Götürüyor, misafir ediyor. Bu oraya iki tane tohum atılıyor. Hiç farkına varılmadığı şekilde o tohumlar başak veriyor oradan. İnanın bana dünyanın dört bir yanına hani hangi ölçüde bizim kabul edebileceğimiz seviyede, bizim kabul edebileceğimiz olgunluk içinde, dolgunluk içinde, tamamiyet içinde, mükemmeliyet içinde gidildi. O mevzuda iddiaya girmemek lazım. Aidiyata bağlı öyle bir mülaza bence tehlikeli olur. İlla böyle her şeyi kendimize bağlamayalım. Ama dünyanın dört bir yanına gidildiyse hep böyle gidildi Allah'ın izni inayetiyle. Bu onlar bugün belli ölçüde semere verdiler. Ve inşallah bir gün o meselenin temsili mülazasına bağlı giden arkadaşlarımız o ülkeleri okuma, oradaki o kültürü okuma, o insanların karakterlerini okuma, dili öğrenme falan bu iş için gittiler. Güven telkin ediyorlar, emniyet telkin ediyorlar. Biraz evvel arz etmeye çalıştım. O evsafla tanınmaya çalışıyorlar. O çalışma da irade değil. Tabiatlarına, onların mahiyetlerine sinmiş. Hakikatler onlar kendi hayatlarını, düz hayatlarını orada sürdürürken haliyle onlar dökülüyor. Öyle bir iz bırakıyorlar onlar. İffet izi, ismet izi, fetanet izi, feraset izi bırakıyorlar. İnşallah onların içinden sizin tavır ve davranışlarınıza akseden o şeyleri öğrenme maksadıyla doğrudan doğruya gidilen ülkelerde dini kaynaklara yönelme duygusu, düşüncesi gelişecek, belirecek. Çünkü gittiğiniz ülkelerde siz esasen biraz elçiydiniz, mesaj götürmüştünüz. Esas o ülkedeki problemi, anlatmak istediğiniz şeyleri o ülkenin insanlarına emanet ederek bir adım geriye çekilmeniz icap ediyor. Zamanla yabancıya, her yabancıya karşı duyulan tepki, reaksiyon, size karşı da duyulmadan sizin bir adım geriye çekilerek işte kendi insanınız, işte anlatanlar bunlar, yaşayacak olanlar da sizlersiniz. Bugüne kadar bizi test ettiniz. Bakın herhangi bir hissimiz, herhangi bir kaprisimiz yok bu mevzuda. Bir hırsımız yok, bir beklentimiz yok. Bizler adanmış ruhlarız demesini bileceksiniz. Bu aralarda bu meselenin temelini merak edenler kendileri o işe, o kaynaklara yönelerek bu ihtiyacı kendiler giderecek. Şunu da arz edeyim. Her giden mutlaka sizin anladığınız manada dörtte dörtlük sadık olmayabilir. Her giden dörtte dörtlük emin olmayabilir. Her giden gittiği zamanki kıvamını koruyamayabilir. Dünya başını döndürebilir. Bakışları bulanabilir, kendini dünyanın cereyanlarına salabilir. Bunları görünce de yese kapılmamak lazım. İnsan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Huzuru pür fütuhu, pür envarında, nur efşan huzurunda neşet etmiş nice insanlar vardı ki ondan sonra onun Allah'a yürümesinden sonra irtidat hadiselerine katıldılar. Biz onlardan daha fazla emniyet ve güven altında değiliz. Ama bunlar sizin kuvve-i maneviyenizi kırmamalı, sarsmamalı. Yol bu, devran bu, gerisi angarya. Yerde süründüğün yeter, ayağa kalksa kar ya. Ruhun şad olsun. Allah'ın rahmetinden ümit edilir ki, cahiliyenin bağrında Efendimiz gibi, Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar, Aliler gibi, nur efşan insanları yetiştiren Allah, böyle zehir zemberek bir dönemde, her şeyin bağışlayın halk ifadesiyle, karman çorman gittiği, sokaklarda ziftin aktığı, haramilerin her yerde hakim olduğu, eşkıyalığın hüküm fermi olduğu bir dönemde Allah tamamen değiştirip bu cahiliyeye 20. asrın 21. asrın cahiliyesine rağmen birinci cahiliyeyi peygamber ve onun etrafındakilerle aydınlattığı gibi bu çağda kendi izniyle inayetiyle aydınlatabilir yani. Peynir ekmek yeme rahatlığı içinde o lisanımızda bizim bir meseleyi çok kolayca vaz etme, ortaya koyma yerinde kullanılan bir tabirdir, öyle deriz. Böyle tekellüfsüz bir şeydir yani. Balın kaymağın bile tekellüfü vardır. Peynir ekmekte hususiyle bizim geleneksel kültürümüz içinde ekmeği alırsın, elinle kesersin, peyniri arasına korsun, sonra ağzına sokarsın. Ama önünde bal kaymak bile olsa çatal kullanacaksın, bıçak kullanacaksın, kaşık kullanacaksın, alıp ekmeğin üzerine süreceksin filan. O biraz karışık, külfetli bir şey. O yönüyle öyle denmiş. Belki bir araya geldiğimizde, her bir araya gelişimizde donanımımız adına meseleleri evirip çevirip bu mevzudaki rehabilitasyonlara getirmek lazım. Birbirimizi beslememiz lazım bu mevzuda. Kaynaklar göstermemiz lazım. Sürekli arkadaşların istifadesine kaynak sunmak lazım. Kitap okumaya teşvik etmek lazım. Televizyon ve bilgisayar bunlardan elden geldiğince öyle vazifesi işi olmayan arkadaşlar uzaklaştırmak lazım. Kitap başkadır, kitabın varidatı başkadır. Kitapları ciddi okumaya teşvik etmek lazım. Not düşmeye teşvik etmek lazım. Sorgulayıcı bir üslupla okumaya teşvik etmek lazım. Bize ait meseleleri belledikten sonra başka şeyleri okumadan çekinmemeyi telkin etmek lazım. Her şeyi okusunlar. Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Her şeyi bilsinler Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bize ait meseleler bir metodoloji gibi bilinmeli ve insan onları birer baba gibi kullanmalı. Nehrin bir kenarından öbür kenarına geçerken onların üstüne basa basa geçmeli. Batmamalı, boğulmamalı, akıntıya kapılmamalı. Mesele bu. Bunları bildikten sonra ne okursa okusun önemli değil. Belki kendi aramızda kitap okuma yarışması yapacağız. Bu yarışmada iyi okumuş, iyi anlamış, iyi böyle tahlillere ulaşmış, tahlil kabiliyetine ulaşmış, iyi terkip kabiliyetine ulaşmış arkadaşlara ödül vermek lazım. Birinciye, ikinciye, üçüncüye, hatta benim felsefeme göre onuncuya kadar ödül vermek lazım. Diyelim burada siz dediniz ki Hamdi Yazan'ın tefsirini okuyalım bu. O tefsiri okusun, sonra size tahlili bir hülasasını sunsun onu. Mesela ona diyeyim böyle başarılı bir insana, seni umreye gönderiyoruz. Değer yani. Külliyatı layıkalarıyla beraber okusun arkadaşlar ve size tahlili bir hülasa sunsun bu mevzuda. Siz ona deyin seni umreye gönderiyoruz, hacca gönderiyoruz. Ha sen umreye hacca gitmek istemiyorsun, İngiltere'ye gitmek istiyorsun veya yaygınlaştığı bir zeminde hizmet müesseselerini görmek, dolaşmak istiyorsun. Olsun, ona da razı olalım. Demek yani o insanların donanımını tamamlama adına ne lazımsa onu yapmamız lazım. Allahu Ekber Kebira velhamdülillahi kethira fe subhanallahi bukraten ve asile la ilahe illallah vahdeh nasara abde azze cünde hezemel ahsabe vahde la şerike le Allahümme la mane lima atayit ve la muti lima menaat ve la radde lima qadayit ve la mubedre lima hakemt ve la infavdel ceddin kel ceddin. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve senedina ve şefi'i dunubina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala ali ve ashabihi fi evveli duayina ve fi evsadi duayina ve fi ahri duayina ve adad ilmik ve adad malumatik. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallah rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme faricel hem, kâşifel gam, mucibe davetil muddarrin izâ da'uk, rahmane d-dünya vel âhire ve rahimahuma. Ferhamna fi hacetina hâzi bi kadâiha ve necâhiha rahmeten tuğnina bi'an rahmetine sivâk. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dînel islam fi kull enhâil âlem. Veşrah sudurana ve sudur ibadike fi kull enhâil âlem. إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين بحق ذاتك يا ربنا وبحق صفاتك يا ربنا وبحق أسمائك الحسنى يا ربنا وبحق وحرمة وشفاعة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا ربنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين والحمد لله رب العالمين.